دی صورت اس بات مقاصد اربعہ توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ اور ترغیب دے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ مطلب دا صورت ویسے دے ندا مقاصد سکتہ دی پر دے داش پر مقاصد دی مقاصد اربعہ یو او مقاصد دعا آغا نور داش پر مقاصد دی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ اور جہاد اور انفاق اور ربط مکی سورت سر دے کہ تفرید توحید دا ما سبق واندے چکم مکی بیان القتال او انفاق فی سبیل اللہ پتی سورت کی بیان توحید آگے کی تفرید کرے دے مناسبت مل کی سورت کی ہوئے وہ آم حکوم مار رکھنا کم اولا گوئی لاغ سنا کی در کری منگا تاسولا نو پدی سورت کی ہوئی ذالک یوم التغابون لکہ مخی ہوئی من قبل ان یاتی احدکم الموت مخی رینا چرابش یو تنسا ستا مرگ نو مخی لاغ داغ ذکر کوا افسوس ذکر کی تما بولی کہ نور سکول ما سر او نیٹی مل دی بولی کہ مال ملا بولے اللہ وی ذالی کہ یوم التغابون دا دورز دا افسوس او دخب کان مانا دا چا دا پارا لما لم ينفق کہ چا مال ملا بولے دا دا پارا دا دورز دا دخب کان او دا تاوان دا شانی ملکی صورت کی ہوئی ہے وانفقوا مما رزقناكم اولا گوئی دار ماننا چی در کرنے منگا تاسو تا مدی صورت کی ہوئی وانفقوا خیرا لانفسکم سپارا سم آیت کی اولا گوئی مال دفاق فائدی دفبل ران دا شانی ملکی صورت کی ہوئی ہے لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تاسو دستاسو مالونا اولاد قدرت والا رے هو الذي جعل الله ذاته چه پیدا کری ایتا سوا پس بای ساسون دی کافر ابای ساسون دی ایمان دا ان کی پس بای ساسون دی کفر کو ان کے ابای ساسون دی ایمان دا ان کے اللہ پاک سے جتا سا عمل کوئی دی ان کے پیدا کری اسمان نوزم کا دیل پار کی حفتہ رشی او شکنے کر کری تا سوا فا آسان سوا رکم پس خیستا کوئی چھوڑنا ساسو او طرف دی اللہ تا دی واپس دے گل کوئی بھی گا اللہ پاس باندی اس بات توحید پاس باندی جی پاس مانو کے اوپس مگا کے او کوئی بھی پاس باندی چپٹا وی اتاسو پاس جس کارک وی اتاسو اللہ دے پور پرا جنو سنو باندی علم یاد دیکھوم اے نگر آگل اتاسو تا مطلب دا یرد آزاد دنیا اے نگر آگل اتاسو تا خبردار کسانو چپور کر عمر کے دینا پس کو سا چلا گئی سراد کار خبل ادبار حضی عذاب درنا کو دا پس حضوری کے اتنی نمشان دا دے او چراتل اللہ تان بیا دے دے ہل بہین آتی پا مجھے دوخ کار او سارا پسو اللہ اب شروعی حضونانا اے بنی آدم ہدایت کئی مندتا فصفرو نپس کوہر اکوا او برینیان وی کچھ پیغمبر تے بشروعی فقالوا ابشر فكفروا ظاہر ہے کہ پیغمبر تے بشر ہوئے دس اپنی خبر دے پارا ہرول ہرول کہیا فقالوا ابشر وسو الی ابن ادم ہدایت کے نیم کا تن پس کاذر سولا کہ کرے پیغمبر تے بشر ہوئے ہاں بشر ایمان لو نو کاذر سولا نو کہ من گو جی پیغمبر نور تاسو دوارا دا یو سپی گو گو گنے یا آگئی بھی پیغمبر بشر نشی کے دے حتا سوائے پیغمبر نور دے بشر نے خبر ہے والا لاس میں یو بل لور کری کو یو دن خاتن را روان شے یو بل دے نور پری واتن را روان شے دوارو لاس یو بل لور کرے رے کو یو دے یو گارے یو بل دے بری گارے دلیل خبر ہے والا فکفروا پس گفر کرے و تولو او واوری دلدی وستغن اللہ او بی پرواش اللہ دے دینا اللہ دے بی پرواش تا ایلے شوے گمان کے یا کسان جی کبرے کرے لے اللہ یو باسو دا چہر کے کور تا بنے پریشی دے قبروں نہ ہوا یا بلا نظر آرہن گے ورد دی او قسم دی دما پخبل ربان دے اللہ تو بات سننا کہ خام خواہ پورتا کولے بڑھے ہی تاسو قبروں نہ بیا خام خواہ خبردارے بڑھر کولے ہی تاسو تا پارا سوان جیتا اسا عمل کرے اداکار دے پا اللہ باندے احسان فامنو باللہ و رسولی ہی پس ایمان راڑے پا اللہ کو پیغمبر دے اللہ باندے او پرانا کتاب آو ماندے کیا لے گلے مونگا اللہ پارا سو جیتا اسا عمل کوئی خبردار دے فکم و رب باندے چرا جاؤں بکی اللہ تاسو رز راجم کی دولا دا دو رز تاوان دا دو رز دا تاوان رز دا دا سو سو تاوان رز دا او دا بز چاد پار تاوان رز دی چی کا مال ندے لگولے ایمان ندے روڑے و من یؤمن باللہ آسو چی ایمان روڑ پا اللہ واندے نگو رضا عمل لذین کفرو اس بات قیامت او آمنو باللہ و رسولی ہی صداقت دا اللہ دا کتاب ورپسی ومن یؤمن باللہ آسو چیمان رو پا اللہ و عملی اکنیک لری بکی اللہ دا دنا دونہ اونہ داخل بکی اللہ دے جنت انو تا چی بھئی کی بدلان دے انو دینا نہ ہونا نشوی جی بھئی کی تر تر تلا دا رکانیا بیلوی آو کسان جی کبھوری اک نسبت دا ہوئے کرے بے آیاتی نا آیا تم جاتا تو کسان جور والا ان شوی نہیں پڑے کے وبے سلم سیر او بس ہے واپس کے دو دے دا اور ما اصحاب مصیبت جے مہسا جہاد اور انفاق جے مہسا دو صورت بیان جہاد اور انفاق ما اصحاب مصیبت نرسی کی سو مصیبت مگر پیرا دی اللہ کا حکم دے اللہ سرا آر کیا چیمان رہو پا اللہ مضبوط پا کی اللہ رضا اللہ پارے اسے ماندے پوا دے خبر ہو منی اللہ خبر ہو منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل کی تری واوری نہیں تا سوا بس یقیناً پیغمبر دن گوان دے رسول دے جنستا ہے اللہ موجود دے نشتہ ایسو کارتا دھا جت رہا ہوں مددگار نہیں اللہ ہوں مدد دے واللہ دے اخاص پا اللہ پسان دے اس پاری مومنان اے مومنان انہ من ازواجی کون یقیناً بازی دفت اس تا سنا و دا اولاد تا سنا عدو اللکم دشمنان دیستا سو فحضروہم فس خویرین دے دینا و ان تعفو او بجروان کتا سو محبت بننا و تس بہو او محبت باؤ و تس ہیرو او بخن موک ورتا بس یقیناً اللہ یا و تس ہیرو او بخن مختیر تاسو بس یقیناً اللہ رسول رحیم بخن کون کے اور ہم کون کے یقیناً معلوم استاسو اولاد تاسو فتنا تم داغ مائشتے امتحان لے اللہ دل سر رہ چل رہی وسویرے لے اللہ نا سمرا جیوے وس رسی کس کا سوا پاکی دا کے وس مارو اواو اے حکم دا اللہ واسیو او خبرو میں وانفقو اولا گوئی خیران مال لانفو سیکون دا پار دفائی دی دفکل دانو آوسو کے بج پیش صفحہ نفذی ہی نشنکیات نصف اللہ پرتا کسان اندئی کامیابی مندن کی ان تقرض اللہ کچری ورکڑو کتا سو اللہ تا قرضن حسنا ورکڑ خیستا یو بھائی بولا کن جی چند بکی اللہ دا تا سو لاؤ بکن بکی اللہ تا سو تا اللہ لے شکور حلیم قدردان دا عملن حلیم او صبرناک عالم الغیب و شہادتی جن کے لئے پپٹو اختار ہوگا میں دور اور حکمت والا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم